شپارسم شزه د نر امامت نسی کولای خو نر د شزی امامت کولای سی ولسم د شزو د پاره په جماعت سره المنز ادا کول مکروه تحریمی دی او د نرانو د پاره جماعت واجب دی اتلسم که شزو د دغه کراهت تحریمی سره المنز په جماعت سره ادا کاوه امام به په مابین کې دریږي خود د نرانو امام مخت دریږي نو لسم پر شزو د جمعه او اخترول منز نسته خو پر نرانو واجب دی شلم د شزو د پاره د سهار منز په تاریکه کې مستحب دی خو د نرانو د پاره د سهار د لمانځه ادا کول په روشنایی کې مستحب دی رونو دغه ذکر سوی طریقه د لمانځه د ادا کولو طریقه و مگر په لمانځه کې فرضونه سته چې د یو فرض په پریښولو سره المنز باطلیږي دا فرق نه لري چې په قصد سره پریږدي یا په هیره او خطا سره باید بیرته المنز د سره را وګرځول سي او په لمانځه کې واجبات سته که په قصد سره پریښول سي المنز په ناقصیږي او که په سهوه سره پاتې سي په سجده یې سهوه سره یې جبیره کیږي او دغه رنګه په لمانځه کې سنت او مستحبات سته چې اوس به ان شاء الله تعالی ټول په تفصیل سره دروښول سي. اوله مسأله د لمانځه فرائض اووه دي، یعنی اووه شی په لمانځه کې فرض دي. اول تکبیر تحریمه چې دا مو په شرطو کې درته ذکر کړی و، خو که څرنګه چې دغه تکبیر د لمانځه سره مشتی دي نو مو دلته هم ذکر کړي. یعنی تکبیر تحریمه یعنی د لمانځه د شروع تکبیر، هغه وخت چې لاسونه و غوږو ته پورته کوو او الله اکبر وایو، د دغه الله اکبر ویل فرض دی. دوهم ولاړ. دریم قراءت، یعنی د قران مجید څخه یو سورت یا یو آیات ویل. څلورم رکوع کول. پنځم دوی سجده کول، یعنی پزه، تندی او د پښو ګوتی پر مځکه ایښول. کده یو چا دواړې پښې په سجده کې داسې د مځکې څخه لوړې وي چې حتی یوه ګوته یې هم پر مځکه نه وپرته، د هغه سجده نه ده صحیح. شپږم د لمانځه په آخر کې د التحیات پر اندازه کښېنستل. د لمانځه اووم فرض د لمونځ کوونکي په یوه فعل سره د لمانځه څخه وتل. ورونو دغه اووم فرض متفق علیه فرض نه دی، او صحیح قول هم دا دی چې دغه اووم فرض د لمانځه د فرایضو څخه نه دی. نو په لمانځه کې د هر فرض د ادا کولو څخه چاره نسته. که یو فرض په قصد یا هیره سره پاتې سي لمونځ نه صحیح کیږي، باید بیرته د سره څخه را وګرځول سي او د فرض پریښول په سجده صحوه سره نه جبیره کیږي. دوهمه مسأله په لمانځه کې اتلس شیان واجب دي. اول د الحمد لله ویل. دوهم یو بل سورت یا درې کوچني آیاتونه یا یو لوی آیات د الحمد لله وروسته ویل. دریم د فرض په دوو اولو رکعاتو کې د قراءت تعینول، یعنی دا چې دغه قراءت به د فرض په دوو اولو رکعاتو کې ویل کیږي، یعنی سورت یا د قران مجید یو څو آیات د الحمد لله سره به وای. خو د وترو، سنتو او نفلو په ټولو رکعاتو کې د قراءت ویل واجب دي. خو د څلور رکعات فرض په دوو اخرو رکعاتو کې یا د ماشام په دریم اخري رکعات کې یوازې الحمد لله ویل کیږي. څلورم تر سورت د الحمد لله د مخه کول چې دا د واجبات څخه دي. د لمانځه پنځم واجب په سجده کې د تندی سره د پزې ایښول، یعنی سجده چې به یوازې پر تندی نه وي بلکې د پزې ایښول هم واجب دي. شپږم د دوو سجدو په مابین کې ترتیب، یعنی د لمانځه په هر رکعت کې باید دوهمه سجده د مخه تر دې ادا کړي چې د لمانځه په بل عمل شروع کوي. اووم دلمانزه هر فرض په اطمینان او آرامی سره ادا کول. چې په دې جمله کې آرام رکو، آرام سجده، د رکو او سجده په مابین کې آرام درېدل او د دوو سجدو په مابین کې آرام کښېنستل شامل او داخل دي. اتم، په څلور او درې رکعتې دلمانزه کې اوله ناسته. نهم، په اوله او آخره ناسته کې د التحیات ویل. لسم، په اوله ناسته کې د التحیات تر ویلو وروسته بیل زنده و دریم رکعات ولاړې دل. یو لسم، د سلام په وخت کې د السلام علیکم و رحمت الله ویل. دو لسم، په ویترو کې دعای قنوت ویل. در لسم، د دواړو اخترو په لمانځه کې تکبیرونه ویل. سوار لسم، د هر لمانځه د شروع کولو دپاره د الله اکبر د لفظ تعینول. پنځ لسم، د دوو اخترو په لمانځو کې په دوهم رکعت کې د رکوع په وخت کې تکبیر ویل. شپږ لسم، د امام دپاره د سهار په لمانځه کې او په دوو اولو رکعتو کې د ماښام او ماخستن په جهر یعنی په لوړ آواز سره قراءت ویل. د غرنګ امام لره د جمعې او د دوو اخترو په لمانځه کې د روژې په میاشت کې په تراویح او وترو کې په لوړ آواز سره قراءت ویل واجب دی. ولسم، د ماپشین او مازیګر په ټول لمانځه کې د ماښام او ماخستن تر دوو اولو رکعتو وروسته په پاتې رکعتو کې او هغه نفلو کې چې د ورځې ادا کیږي قرار قرار قراءت ویل واجب دی. اتلسم، د امام متابعت او سجده تلاوت او د واجبات و حکم دادی که یو چا هر واجب قصدن پریشاوه پر هغه د لمانځه راګرځول واجب دی، او که په سهو سره ځینې پاته سو نو د هغه جبیره په سجده سهو سره کیږي. اوله مسأله، هر هغه څوک چې فرض لمونځ تنها او یوازې کوي په هغه وختو کې چې قراءت په لوړ آواز سره ویل کیږي دی اختیار لري چې قراءت په لوړ آواز سره وایي که په کښته آواز سره. د غرنګ هغه څوک چې د شپې نفل منځ کوي د قراءت په لوړ یا کښته آواز ویلو کې اختیار لري. دوهمه مسأله، بیل دغه فرائض او واجبات څخه د لمانځه نور ټول کارونه سنت یا مستحب دي، او اوس به هغه کارونه درته بیان کوم چې په لمانځه کې د هغو کول سنت دي. اول، د تکبیر تحریمه سره د نر د پاره د غوژو تر نرمیو پوري او د شذو د پاره تر اوژو پوري د لاسو پورته کول، او بیا به نران راسته لاس پر چپه لاس تر نامه لاندې نیسي او شذې به پر ځګر نیسي. دوهم، تر تکبیر تحریمه وروسته د سبحانک اللهم ویل سنت دي. دریم، اعوذ بالله ویل. سلرم، بسم الله الرحمن الرحیم ویل. بنزم، پس له الحمد لله څخه د امین ویل سنت دي. شپجم، سمع الله لمن حمده او ربنا ولك الحمد ویل. اوم، پر رکوع او سجده کې تسبیحات ویل سنت دي. اتم، بیل تکبیر تحریمه یعنی اول الله اکبر څخه نور د ټولو تکبیرات ویل یعنی که رکوع ته یا سجده ته چې ځې یا د سجده څخه چې راپورته کیږي یا د ناستې څخه چې ولاړېږي په دغه وختو کې چې تکبیر وایه د دغه تکبیرات ویل سنت دي. نهم، پر رکوع کې چې لاسونه پر زنګنو ایږدي او ګوتې خلاصې نیسي او زنګنونه په ټینګوي دا کار سنت دی. لسم، په اوله او آخره ناسته کې د چپې پښې غوړول او پر هغه کښېنستل او د راسته قدم جګ درول سنت دي. د غرنګ د دوو سجدو په مابین کې دغه قسم کښېنستل سنت دي. یولسم، په ناسته کې لاسونه پر رنو ایښول سنت دي. دولسم، د التحیات د ویلو په وخت کې کم وخت چې د شهادت و جملې ته ورسیږي یعنی د اشهد ان لا اله الا الله د ویلو سره د راسته لاس په ګوته سره اشاره کول سنت دي. چې دغه اشاره زموږ حنفیانو په مذهب کې په داسې ډول سره کیږي چې د لا اله ویلو په وخت کې دي د مابین او بټي ګوتي سرونه د حلقې پر قسم سره ومشلوي او خمچه او تر هغه وروسته ګوته دی د اورغوي وخواته ورټولي او کټکی او د شهادت ګوته د لوړه د اسمان و ترپته پورته کی او د الا الله په ویلو سره دی بیرته د شهادت ګوته کښته کښیږي دا اشاره سو پلمانځ کی در لسم سنت د فرزل مانزه تر دو اولو رکعتو ورسته په پاته رکعتو کې الحمدلله ویل خو به له فرزو د نور طول المنزو په طول رکعتو کې د الحمدلله او سورت ویل لازم دي خو صرف په فرزل منزو کې تر دو اولو رکعتو ورسته په پاته رکعتو کې د الحمدلله ویل سنت سور لسم د امام د پاره د تکبیراتو او سمع الله لمن حمده او سلام په لوړ اواز سره ویل سنت دي بنزلسم په اخره ناست کی تر التحیات ورسته د درود ویل او تر درود ورسته داسې یو دعا ویل چې د قران مجید او سنت مطهره د الفاظ سره مشابه وي لکه اللهم ربنا تر اخره دا هم سنت دي شپارسم د السلام علیکم و رحمت الله ویلو په وخت کې راستا او چپا طرف ته د مخ ګرځول سنت دي او د دواړو سلامو په وخت کې به امام په خپل سلام سره د خلقو ملائکو او صالحو پیرانانو نیت لري او مقتدی به پر دغه سربیره په کم طرف کې چې امام وي هغه به هم په خپل سلام کې نیتوي او که مقتدی د امام پر برابرۍ ولاړ وو په دواړو سلامو کې به د امام نیت هم لري او که چا یوازې لمونځ کاوه نو به په دواړو سلامو کې یوازې د ملایکو نیت لري او اوس به د لمانځه مستحبات چې آداب هم ورته ویل کیږي درته بیان کم اول د نرو د نر د پاره د تکبیر تحریمه په وخت کې اورغوي د لستونو څخه را ایستل مستحب دي دوهم د دوو پښو په مابین کې د څلورو ګوتو پر اندازه فاصله پریښول دریم یوازې لمنځکوونکي ته په رکوع او سجده کې تر درې واره زیات تسبیح ویل مستحب کار دی کې پنځه واره وای کې اووه واره وای کې نه واره وای خو تاق به وي څلورم په ولاړه کې د سجدې وځای ته کتل په رکوع کې د قدمو و شاته کتل په سجده کې د پزې و نرمۍ ته کتل په ناسته کې و خپل ځګر ته کتل د راسته سلام په وخت کې و راسته اوږې ته کتل او د چپه طرف سلام په وخت کې و چپه اوږې ته کتل پنځم د ارجمۍ په وخت کې د خولې پټول شپږم څونه چې ممکنه وي پر هغه اندازه د ټوخي منع کول دغه شپږ کاره د لمانځه مستحبات او آداب وو اوس به څو متفرقه مسائل درته بیان کم. اوله مسأله که یو چا په لمانځه کې الحمدلله ونه ویل بلکې یو سورت یا یو څو آیات وویل یا یې الحمدلله وویل خو سورت یا نور څو آیات یې ونه ویل یا یو څوک په درې په څلور یا درې رکعتې د لمانځه کې د دوو رکعتو تر ادا کولو وروسته نه کښېنست فورا و دریم رکعت ولاړ سو یادا چې کښینی خو التحیات یې ونه ویل په دغه ذکر سو ټولو حالاتو کې که دغه کار په قصد سره کړی وي فرض یې ادا سوه مګر لمونځ یې ډېر ناقص دی تر داسې اندازې چې بیرته راګرځول یې واجب دی او که یو د دغو کارو په سهوه ځینې پیښ سي په سجدهیي سهوه سره یې لمونځ پوره کیږي دوهمه مسأله که یو څوک د سلام ګرځولو په وخت کې السلام علیکم و رحمت الله و نوای بلکې د یو چا سره دفعتن په خبرو شروع وکړه یا په یو بل داسې کار مشغوله سي چې هغه د لمانځه ماتونکی وي هم یې دغه حکم دی یعنی لمونځ یې ډېر ناقص ادا سو درېمه مسله پس له الحمدلله کم از کم باید درې آیات وویل سي که یو چا یو یا دوه آیات وویل نو دی وکتل سی که دغه یو یا دوه آیات د درو کوچنوی آیاتو پر اندازه و لمونځه صحیح دی او که تر درو کوچنوی آیاتو لږ و لمونځه ناقص او هغه د مخنۍ حکم یدی څلرمه مسأله که یو څوک د رکوع څخه راپورته سو سمع الله لمن حمده و نوای یا یې په رکوع او سجده کې تسبیحات و نه ویل، یا یې په اخره ناسته کې پس له تحیات څخه درود شریف و نه وایه، یا یې د اللهم ربنا دعا و نه ویل. په دغه ټولو حالاتو کې لمونځ جائز او کامل دی، خو ترک د سنت یې وکړي، سنت یې پرېښود. پنځمه مسئله، که یو چا د تکبیر تحریمه په وخت کې لاسونه و غوږو ته نه کړه پورته، لمونځ یې جائز دی خو سنت یې پرېښود. شپږمه مسئله، د لمانځه په هر رکعات کې باید بسم الله الرحمن الرحیم وویل سي او بیا الحمدلله ووایي. اوومه مسئله، لمونځ کوونکی باید په سجده کې پزه او تندی دواړه پر مځکه کښېږدي. که یو چا تندی پر مځکه کښېښاوه او پزه یې نه کښېښول، لمونځ یې جایز او مکروه دی. او که پزه کښېښول تندی یې نه کښېښاوه، لمونځ یې نه صحیح کېږي بې له د عذر د حالت څخه، یعنی که دا کار د عذر په خاطر وکړي بیا یې لمونځ صحیح دی. اتمه مسئله، که یو چا د فرضو په دوو آخرو رکعتو کې تر الحمدلله وروسته سورت هم ووایه، لمونځ یې بالکل صحیح دی، هیڅ تاوان پکښې نشته. نهمه مسئله، که یو څوک د فرضو په دوو آخرو رکعتو کې الحمدلله ونه وایي بلکې درې واره سبحان الله ووایي، یا د الحمدلله د ویلو پر اندازه پټه خوله ودرېږي، لمونځ یې صحیح دی، مګر د الحمدلله ویل سنت او بهتر دی. لسمه مسئله، هغه لمونځونه چې په هغو کې قراءت قرار ویل کېږي، باید لمونځ کوونکی دغه خپل قراءت ویل په خپله واوري. که په خپله لمونځ کوونکی خپل آواز وان نوري، لمونځ یې نه دی صحیح. یوه لسمه مسئله، لمونځ کوونکی په خپل مانځه کې هر صورت چې دده خوښه وي هغه دې ووایي. یو صورت دې نه خاصوي چې په پلاني لمانځه کې پلاني صورت وایم. که یو څوک د یو معین لمانځه دپاره یو معین صورت خاص کې، دا کار مکروه دی. دولسمه مسئله، دوهم رکعات باید تر اول رکعات اوږد نه وي. دیارلسمه مسئله، ښځې به لمانځونه بې له جماعته تنها ادا کوي، او که بیا په جماعت سره ادا کاوه، امام به د سب په مابین کې دریږي. او که بیا ښځې د نورو و جماعت ته حاضر سوې، د نرانو پر برابري به نه دریږي، بلکې د نرانو تر شا به سب جوړوي. که یوه ښځه د نر پر برابري، یعنی د نر و بغل ته پر مانځه ودرېده او امام د ښځو د امامت نیت کړی و، نو د دواړو لمونځ فاسد دی. څوارلسمه مسئله، که د لمانځه په مابین کې د یو چا اودس مات سو، او دست تازه کی او لمونځ د سره را وګرځوي، او که لمونځ د هغه ځای څخه شروع کی چې اودس یې مات سوی وو، هم جایز ده، په دې شرط چې بې له اوداسه څخه به بل داسې کار نه وي کړی چې د لمانځه فاسدونکی وي. اوس به د قراءت ویلو په متعلق یو څه مسائل درته بیان سي. اوله مسئله، په صحیح ډول سره د قرآن مجید ویل واجب دی. هر حرف باید په خپل مخرج کې ادا سي. د دوو مشابهو حروفو په مابین کې باید فرق واضح او ښکاره سي. که یو څوک ځینې حرفونه صحیح نسي ادا کولای، مثلا د لوحا پر ځای کوچنی ها وای، یا د سا پر ځای سین وای، یا د صاد پر ځای سین وای، د هغه د پاره مشق او تمرین کول لازم دي. او که د دغه حروفو د زده کولو او صحیح ادا کولو د پاره کوشش ونه کی، گناهکار دی او لمونځ نه دی صحیح. البته که تر کوشش کولو وروسته بیا هم صحیح نه سوای ادا کولای، هغه معذور بلل کیږي. دوهمه مسئله، که د قران مجید ویونکی د بے پروايي په خاطر د دوو حروفو د فرق او مخرج مراعت ونه کی، هغه گناهکار دی او لمونځ نه دی صحیح. دریمه مسئله، هغه صورت چې په اول رکعات کې ویل سوی دی، که په دوهم رکعات کې هغه صورت وویل سي، پروا نه لري، خو بیله ضرورت باید دا کار ونه سي. څلورمه مسئله، د لمانځه په رکعاتو کې باید قران مجید په هغه ترتیب سره وویل سي کوم چې په قران مجید کې نوشته سوی دی، یعنی د شروع څخه د اخر و ترپته. مثلا په اول رکعات کې د الم تر کیف صورت وویل سي، په دوهم رکعات کې به تر دغه وروسته د وروسته سورتو څخه یو سورت وایه، داسې نه چې تر دغه سورت د مخنوی سورتو څخه یو سورت ووایه. که یو څوک په قصر دا کار کوي، لمونځ یې مکروه دی. او که سهوان پیش اسو پروانه لري. پنځمه مسأله، که یو چا په لمانځه کې یو صورت شروع کړي او بې له عذر څخه یې هغه صورت پریښاوه، په بل صورت یې شروع وکړه، دا کار مکروه دی. شپږمه مسأله، که د یو چا قطعا قرآن مجید نه وزده، مثلا نوی مسلمان سو، هغه به د لمانځه په ټولو حالاتو کې سبحان الله وای، فرض یې په ادا کېږي، خو د لمانځه او قرآن مجید د زده کولو دپاره به ډېر زحمت باسي. که کوشش ونه کوي او زحمت یې ونه ایستي ډېر ګناهکار دی. اوومه مسأله، که یو چا د حروفو پر صحیح ادا کولو قدرت درلودي، یعنی په تلفظ کې د سن او صاد، سا او سن، زال او زا، زا او ضا او داسې نورو حروفو فرق او امتیاز کولای سوای او پریښاوه، لمونځ یې فاسد دی. او که د دغه حروفو په مابین کې فرق د نه قدرت په خاطر پریښاوه، لمونځ یې صحیح دی، لکه د عامو خلقو چې دا حال دی. نو ځکه د عامو خلقو لمونځ چې د دغو حروفو پر فرق او امتیاز کولو قدرت نه لري صحیح دی، مګر هو د کوشش او زحمت د پریښولو په خاطر ګناهکار دی. باید د قرآن مجید د صحیح زده کولو دپاره په آخره درجه کې کوشش وسي. محترم ورونو، اوس به د ویتر لمانځه د ادا کولو طریقه او احکام درته بیان کړم. ویتر درې رکعات لمونځ دی چې د ماخوستن تر لمانځه وروسته ادا کیږي، او د ماخوستن تر لمانځه د مخه یې ادا کول نه دی روا. کم وخت چې یو څوک د ویترو د ادا کولو اراده وکړي، د لمانځه د شروع تکبیر دی ووایي، او لاسونه دې تر غوږو پورې لوړ کړي، بیا دې سبحانک اللهم اعوذ بالله بسم الله الحمد لله او سوره ووایي، بیا دې رکوع او دوه سجدې وکړي، بیا دې دوهم رکعات ته ولاړ شي، دوهم رکعات د نور المنځو د دوهم رکعات پر ډول ادا کړي، او بیا دې کښېني، التحیات دې ووایي. د التحیات تر ویلو وروسته دې د تکبیر په ویلو سره دریم رکعات ته ولاړ شي، بسم الله الحمد لله او سوره ووای. کم وخت چې د قراءت څخه فارغ شو، د الله اکبر په ویلو سره دې لاسونه تر غوږو پورې پورته کړي، او بیرته دې تر نامه لاندې ونیسي، او دعای قنوت دې ووای، چې هغه داسې ویل کېږي: اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. كم وقت د دعای قنوت د ویلو څخه فارغ سو، د الله اکبر په ویلو سره به رکوع ته ولاړ سي. د رکوع او د دوو سجدو تر ادا کولو وروسته بکشینی التحیات، درود او دعا به ووای، بیا به راسته او چپه طرف ته سلام وګرځوي. داسو درې رکعات ویتر لمونځ. اوله مسأله، د ویتر لمانځه ادا کول واجب دي، او د واجباتو درجه و فرض ته نږدې ده. د واجباتو پریښول ګناه ده، او که فرزن د چا څخه ویتر پاتې سي، په هغه اوله موقع او فرصه کې باید قضا راوړي. دوهمه مسأله، د ویترو په درو سرو رکعتو کې الحمدلله او سورت باید وویل سي، او په دریم رکعت کې تر سورت ویلو وروسته دعای قنوت ویل کیږي. که د یو چا دعای قنوت ویل هیر سوه او رکوع ته ولاړي، په رکوع کې ورپیاس وه چې دعای قنوت مې و نه وایه، د دعای قنوت د ویلو دپاره دي بیرته نه راپورته کیږي، بلکې د لمانځه په آخر کې دي سجده سهو وکړي. درېمه مسأله، که یو چا په سهو او هیر سره په اول یا دوهم رکعت کې دعای قنوت ووایه، دغه ویل یې اعتبار نه لري، باید په دریم رکعت کې دعای قنوت ووایي، او د لمانځه په آخر کې سجده سهو هم وکړي. څلورمه مسأله، د یو چا دعای قنوت نه وزده، هغه دی: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وای، لمونځ یې صحیح دی، مګر دا حتمی او ضروری ده چې د دعای قنوت د زده کولو دپاره سعی او کوشش وکړي او زده یې کړي. پنځمه مسأله، د روژې په میاشت کې د تراویح تر منځ وروسته ویتر په جماعت سره کیږي او په دروسو رکعتو کې امام قراءت په لوړ اواز سره وایي، خو دعای قنوت قرار ویل کیږي. امام او مقتدی به دواړه قرار وایي. شپږمه مسأله، د ویتر منځ په اول رکعات کې تر الحمدلله وروسته د سورۃ الاعلى ویل، او په دوهم رکعات کې تر الحمدلله وروسته د سورۃ الكافرون ویل، او په دریم رکعات کې تر الحمدلله وروسته د سورۃ الاخلاص ویل سنت دی. یعنی په دروس الرکعتو کې د هر سورۃ ویل جائز او صحیح دی، خود د دوغو سورۃ ویل طریقې مسنونه ده. د سنت او نفلی المنزو طریقه او احکام پشتنه، په یو شواروز کې څو رکعات المنز تر فرض د مخه او رسته سنت دی؟ جواب، دولس رکعات المنز په تاکیدي ډول سره سنت دی، چې سنن مؤکده ورته ویل کیږي، ځکه چې د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، کچا پر دولس رکعاتو سنتو همیشه توب وکي، الله عز وجل به غلره په جنت کې کور ورجوړ کی، چې هغه دولس رکعات په داسې ډول سره دي، څلور رکعات د ماپشن تر فرضو د مخه، او دوه رکعات پس له فرض، دوه رکعات پس له ماشام تر فرض، دوه رکعات پس له ماخستن تر منځه، او دوه رکعات د مخه د سهار تر فرض. رواه ترمذی والنسائی. اوله مسأله، د سهار تر فرض د مخه دو رکعات المنز سنت دی، چې په متطهره احادیثو کې د دغه دو رکعاتو په باره کې ډیر تاکید شوی دی چې نږدې د واجبو و درجې ته دی، نو ځکه باید هیڅ وخت پرې نه شول سي، مګر هغه وخت چې د سهار د لمانځه وخت فقط دونه پاتې وي چې یوازې فرض پکښې ادا کېدلای سي، او یا دا چې څوک و مسجد ته ورسي هلته خلق پر جماعت ولاړ وي، په دغه دو صورتو کې کېدلای سي چې دغه سنت پریږدي. دوهمه مسأله، د ماپشین تر فرض لمانځه د مخه څلور رکعات المنز سنت دي، او دغه رنګه د ماپشین تر فرض وروسته دوه رکعات المنز سنت دي. د دوغو شپږو رکعاتو سنتو بېله عذره او په دوامداره شکل سره پریښول ګناه ده. دریمه مسأله، د مازیګر تر فرض د مخه څلور رکعات المنز سنت غیر مؤکده دي، چې د دغه لمانځه ادا کول ثواب لري او پریښول یې ګناه نه لري. څلورمه مسأله، د ماښام تر فرض لمانځه وروسته دوه رکعات المنز سنت مؤکده دي، چې د دغه دوه رکعاتو بېل عذر او په پرله پسې ډول سره پریښول ګناه ده. پنځمه مسأله، د ماخستن په وخت کې مستحب او شکر دادی چې تر فرض د مخه څلور رکعات سنت المنز ادا کړی، چې دغه څلور رکعات سنت غیر مؤکده دي، او بیا څلور رکعات فرض المنز ادا کړی، پس له فرض دوه رکعات سنت مؤکده ادا کړی، او بیا درې رکعات وتر المنز ادا کړی. شپږمه مسأله، د روژې په مبارکه میاشت کې صلات التراویح سنت مؤکده المنز دي، چې د نر او ښځې لپاره د هغه ادا کول ډیر ثواب لري، او بې له عذره د تراویح د لمانځه پریښول ګناه ده. د تراویح لمونځ شل رکعات دي، چې دوه دوه رکعات په یوه سلام سره ادا کیږي، او پس له هرو څلورو رکعاتو یو اندازه استراحت کیږي، او د دغه استراحت په وخت کې به یو تسبیح یا ذکر وای. ورونو، اوس خو نو دا در معلومه سوه، هغه سنت لمنځونه چې د هغو د ادا کولو په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه ډیر سپارښت شوی دی، و هغو ته سنت مؤکده ویل کیږي، چې د هغو عدد په یو شباروز کې په هغه ذکر شوی ترتیب سره دولس رکعات وو، او د روژې په میاشت کې د تراویح لمونځ وو، او ځینې علماي کرام د شپې لمونځ هم یعنی تهجد د سنت مؤکده څخه بولي. اوومه مسأله، د اسلام د روشانه او پاک شریعت د طرفه څخه دغه بیان سویل بنزونه مقرر کړی سوی دي، او اضافه پر دغه نور ټول نوافل یا نفلیل منزونه بلل کیږي، او نفلیل منزولره بے لحاغ مکروحا وقتو سخه چی پا هغه وقتو که ادا کول منع دی نور نو نه خاص وقت لري او نه خاص عدد هر وقت چی دی هر سو رکعات المنز زده غواری کول ایسی خود نفلی المنزو پا جمله کی زین المنزو نه دیر سواب لري چی ده هغه جمله سخه ده تحییت الوضو المنز ده اشراق المنز ساشت المنز تهجد یعنی ده شپه المنز صلات الاوابین او صلات التسبیح دی چو اوس با هر یو پا تفصیل سره در تا بیان کم اول د تحیت الوضو المنز و هغ المنزه تا ویل کیجی چه پس لعوداسه تازه کولو سخه دو رکعات نفلی المنز ادا کی او در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پا متحره احادیثو کی دا داغ دو رکعاتو المنزه دیر فضیلت بیان سوی دی دو هم د اشراق المنز د اشراق المنز و هغه المنزه ته ویل کیږي چې یو څوک د سهار تر المنزه ورسته د خپل ځای څخه نسی ولاګ تر هغه وخت په ذکر او تسبیحاتو مشغول وي تر څو چې المره خيج کم وخت چې المر یو سره پورته سو بیا نو دوا یا څلور رکعات المنز ادا کی دغه ته د اشراق المنز ویل کیږي او ډیر ثواب لري دریم څاشت المنز چه هغه د اشراق تر منزه سمو دا ورسته دو یا څلور رکعات المنز ادا کیږي او دغه المنزه ته ساشتی المنز ویل کیږي څلرم د ماښام تر فرضو او سنتو ورسته حد اقل د شپږ رکعات څخه بیا نو تر شلو رکعاتو پورې و دغه نفل المنزه ته صلات الاوابین ویل کیږي پنځم نیمه شپه چې یو څوک د خوب څخه راپورته سي او نفلی المنز ادا کی دغه ته تهجد ویل کیږي او د دغه المنزل لږ عدد څلور رکعات دي او حد اکثر یې دولس رکعات دي او که یو څوک نیمه شپه د خوب څخه نزی راپورته کیدلای د ماخستن تر منزه ورسته دي د بدیدلو په وخت کې ادا کی شپږم صلات التسبیح په حدیث شریف کې د دغه المنزه ډیر فضیلتونه بیان شوی دي رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وخپل اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته د دغه المنزه شوونه کړل او فرمای که کولای سي هر ورځ ادا کړه او که هر ورځ وخت نه لري په هفته کې یو ور ادا کړه او کدا هم ونسي په میاشت کې یو ور ادا کړه کدی په میاش کې هم و نه کولای سوای په کال کې یو ور او که په کال کې هم و نسی په ټول عمر کې یو ور په ټول عمر کې یو ور ادا کړه چې الله عزوجل به ټول ګناهونه که څه هم د دریاب د زګ پر اندازه وي در وبخشي او د دغه صلات التسبیح د ادا کولو طریقه داسې ده د څلور رکعات زل مانزه نت به وکه پس له تکبیر تحریمه یعنی اول الله اکبر څخه د نور المنزو پر قسم سبحانك اللهم اعوذ بالله بسم الله هو بیا به الحمد لله او سورت هو د سورت تر تمامه دو ورسته او تر رکوع د مخه به 15 واره دغه جمله په دغه ولاړه هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او بیا به الله اکبر په ویلو سره رکوع ته ولاړسه پر رکوع کې به د رکوع تر تسبیحاتو ورسته یعنی تر سبحان ربی العظیم ورسته لسواره دغه در شول سوی کلمې وو او بیا به د سمع الله لمن حمده په ویلو سره د رکوع څخه راپورته سي او د ربنا ولك الحمد تر ویلو ورسته به بیا لسواره دغه ذکر سوی تسبیحات وو او د الله اکبر په ویلو سره به سجده ته ولاړ سي په سجده کې به د سجده تر تسبیحاتو ورسته بیا دغه جمله لسواره وای او د دوو سجدو په مابین کې په ناسته کې هم دغه کلمه لسواره ویل کیږي او بیا په دوهمه سجده کې د سبحان ربی الاعلا تر ویلو ورسته بیا لسواره ویل کیږي اوس نو چې د اول رکعات د دوهمه سجده څخه راپورته شوی کښنه لسواره دغه کلمه وای او بیا دوهم رکعات ته ولاړ دوهم رکعات هم د اول رکعات پر قسم ادا کړه د دوهم رکعات په ناسته کې چې اوله ناسته ورته ویل کیږي د تحیات تر ویلو د مخه لسواره دغه در شول سوی کلمې ویل کیږي په اخره ناسته کې هم د تحیات تر ویلو د مخه دغه کلمې لسواره ویل کیږي. پر دغه ترتیب به څلور رکعات المنذ ادا کړي، او د دغه المنزه د کوم او د دغه المنزه د پاره د کوم خاص صورتو ویل لازم نه دي. هر صورت چې وایې وی وایې. اوس نو د هر رکعات د تسبیحاتو عدد 15 او یا وارسو چې په ټول المنزه کې 300 واره کیږي. ورونو په ځینو کتابو کې دغه د صلات التسبیح په المنزه کې د تسبیحاتو د ویلو بل طریقه هم راغلې ده چې اوس به درته بیان کړم. تسبیحات خو دغه کلمې دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. او دغه درې سوه واره ویل کیږي، خو صرف د ویلو په ځایو کې لږ فرق سره لري. هغه داسې: صلات التسبیح په یو سلام سره څلور رکعات المنذ ادا کیږي. ترتیب ترنت او تکبیر تحریمه ورسته به سبحانك اللهم وایي، او بیا به پنځه لسواره دغه د تسبیحاتو کلمې ووایه. ګوري په هغه اول شکل کې تر سبحانك اللهم ورسته نه و، بلکې تر سورات ورسته و. دلته تر سبحانك اللهم ورسته پنځه لسواره دغه د تسبیحاتو کلمې ووایه. بیا به اعوذ بالله بسم الله الحمد لله او سورت ووایه، او بیا به تر رکوع د مخه لسواره دغه کلمې ووایه، او بیا به رکوع ته ولاړ سي. د سبحان ربي العظيم تر درې واره ویلو ورسته به لس واره دغه کلمې ووایه، او بیا به د سمع الله لمن حمده په ویلو سره د رکوع څخه راپورته سي، او تر ربنا ولك الحمد ویلو ورسته به په ولاړ دغه کلمې لس واره ووایه. بیا به د الله اکبر په ویلو سره سجدې ته ولاړ سي، او د سبحان ربي الاعلى تر درې واره ویلو ورسته به بیا دغه کلمې لس واره ووایه. بیا چې د تکبیر په ویلو د سجدې څخه راپورته سي، دغه د دوو سجدو په مابین ناسته کې به بیا لسواره دغه تسبیحات وای. کم وخت چې د تکبیر په ویلو سره د دوهمې سجدې ته ولاړ سي، تر درې واره سبحان ربي الاعلى ورسته به بیا لسواره دغه تسبیحات وای، چې دا ټوله 15 او یا واره کیږي. نو د دې ترتیب او د هغه ترتیب په مابین کې صرف فرق داسو چې په دې ترتیب کې تر سبحانك اللهم ورسته 15 لسواره ویل کیږي، او په هغه اولنی ترتیب کې تر سورت ورسته 15 لسواره ویل کېدل، او په هغه اولنی سورت کې تر رکعات ورسته کښېنستې لسواره دی وایي، خو په دې سورت کې هغه نسته، بلکې تر رکوع د مخه ویل کیږي. نور ټوله سره یو شی دی چې دا ټوله 15 او یا واره کیږي. پر دغه ترتیب په هر رکعات کې 15 او یا واره کیږي، چې په مجموعي ډول سره ټوله تسبیحات په څلورو رکعاتو کې 300 واره ویل کیږي. دا صلات التسبیح سو. اوس به یو څه مسائل درته بیان کړم. اوله مسأله: که په دغه لمانځه کې یو څوک سهو سو او سجده سهو یې کول، په سجده یې سهو کې به تسبیحات نه وای، ځکه چې په دغه لمانځه کې تر 300 واره زیات تسبیح ویل نشته. دوهمه مسأله: کدا یو چا په یو ځای کې د تسبیح ویل هیر سو، نو به په هغه ورستنی دوهم لوی رکن کې راګرځي. مثلا په رکوع کې تسبیح ویل هیر سو، تر رکوع ورسته په ولاړ کې چې قومه ورته ویل کیږي نه به وای، او یادا چې نه به راګرځي، بلکې چې سجده ته ولاړ سي هلته به شل واره تسبیح وای، او که په ولاړ کې هیر سو په رکوع کې به راګرځي. که په اول سجده کې هیر سو په دوهمه سجده کې به راګرځي. درېمه مسأله: په رکوع کې اول درې واره سبحان ربي العظيم ویل کیږي او بیا تسبیحات. په سجده کې هم اول درې واره سبحان ربي الاعلى ویل کیږي او بیا تسبیحات. ورون د دغه لمانځه د ادا کولو په واسطه ټول ګناهونه معافیش، که څه هم دونه ډیر وي لکه د دریاب ځګ. ورون په نفل لمانځو کې یو بل منځ همسته چې واغه ته صلات الاستخاره ویل کیږي. کوم وخت چې د انسان ومخته یو کار راسي، او دی د هغه کار په کولو کې متردد وي چې آیا ویکم کیا، نو په دغه کار کې دی د الله عز وجل څخه د خیر غوښتنه او طلب وکړي، چې ودغه ته استخاره یعنی د خیر طلب ویل کیږي. امام بخاری رحمه الله د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کارو کې استخاره یا دعای استخاره داسې راښول لکه د قران مجید یو سوره چې به راښاوه او ویل به که یو ستاس څخه د یو کار اراده وکړه نو دی غیر له فرض المانزه څخه دوه رکعات المنذ یعنی نفل المنذ وکي او بیا دا دعا ووای اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك بفضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به كم وقت ورن أسنو اجتاسي صلاة الاستخارة كوي تعول دوركات المنز وكي أو بيا داغ دعا ويست كم وقت دغ جملة وايه هذا الأمر دغ دي نواي چا هذا الأمر بلكي هغ خبل كار أو حاجت دي يادوي أو كي عربي نوز دا پر دغ زايا نسوا يادوالي نو دا كم وقت ودغ زايا تراور سيجي چا هذا الأمر دا هذا الأمر دا ويولو پا وقت كي دي هغ خبل كار كم چي دا هغ دا پار استخارة كوي بزرك دي را گرزم نو دا صلاة الاستخارة دا ادا كولو طريقة داسوا چ اول با او دست تازه کی او بیا با د برکات نفل المنز ادا کی او بیا با الله عز وجل ته متوجه سی او د ذکر سوی دعا به وای او کم وخت په دعا کی د هاذا الامر ولفظ ته ورسېږي هغه خپل کار به دی په زړه کې در وګرځوي کم چې د هغه د پاره استخاره کوي او بیا با مخ پر قبله پر پاک بستر په او داسه بدسه کم وخت د خوب څخه راپورته سوی دا هغه کار په متعلق چې د هر خوا په زړه کې ټینګوه هغه سی کول ستاده پاره شدی او که په اوله استخاره سره دی زړه وایوه طرف ته هم نومای دوه هم وار بیا استخاره وکړه حتی تر اوه وارو پوری دغه کار کولای شي ورون په نفل المنزو کې یو بل منز همسته چې صلاة التوبه یعنی د توبې المنز ورته ویل کیږي چې هغه داسې دی کدا یو چا څخه د شریعت مخالف د ګناه یو عمل پیښو دوه رکعات نفل المنز دی ادا کی او بیا دی د الله عزوجل په دربار کې سر پر سجده کشیږي د پښیمانی په حالت کې دی د خپل رب څخه د مغفرت طلب وکي پر هغه پیښوي کار به پښیمانه وي او دا به ټینګه اراده او عزم وي چې پاینده کې به هیڅ کله دغه کار و نه کوم ان شاء الله تعالی د الله عز وجل په فضل او مهربانی سره به هغه ګناه ور وبخښل سي د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راتول او ابو بکر صدیق رشتاول صادق دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې وی فرمایل دا څه څوک نسته چې هغه ګناه دی وکي او بیا ولاړ سي او دست تازه کی او بیا المنز وکي او بیا د الله عز وجل څخه د مغفرت او بخښنې طلب وکي به له دې څخه چې الله عز وجل به ودته بخښنه وکي یعنی ودغه سړی ته د الله عز وجل د طرفه بخښنه کیږي رواه ابن ماجه او د نفل المنزو څخه یو هم صلاة الحاجت دی د عبد الله ابن ابي اوفا رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی وای رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل هر هغه څوک چې الله عز وجل لره یو حاجت لري او یا یې د بنی آدم څخه و یو چاته یا د یو چا سره حاجت وي نو دی او دست تازه کی ش او دست او بیا دی دوه رکعات نفل المند ادا کی او بیا دی پر الله عز وجل ثنا وای او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی درود وای او بیا دی دغه دعا وای لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رواه الترمذي وابن ماجه. إن شاء الله تعالى حاجت به دسرز. محترم ورونو سرنگچی فتا و پایت رسیر او دون زای ندی پات چی یو څ نور مسائل درته بیان کم. نو به ان شاء الله تعالی پراتون کی سلرمه پتکی د دغه نفل المنزو په متعلق یو څ مسائل درته بیان او بیا به هغه شیان درته بیان کم چې د المنزه فاسدون کی دي او یا المنز په مکرو کیږي او بیا به ان شاء الله تعالی د قضای المنزو در اگرزولو طریقه درته بیان سی او دا رنگ به د المنزه نور احکام او طریقه په ترتیب سره ان شاء الله تعالی در وشول سی. وما توفیقی الا بالله، والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو دغبتي دخبخبلو كشنانو باندي أوري خاصة دا خطاب وهو كسانو تدي چپا أمريكايي چپا أمريكا أو أوروفاي مملكتو كي جوند كوي هغبايت خبل كشنان